राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भैया हमारे तो एक ही बात है सच्ची बात है एकदम सच्ची सब आप भगवान के हो सब भगवान मैं सो जीव लोग है जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव विनाशी भगवान का सब मम प्रिय सब मम प्रजाए मेरे पैदा किए हुए हैं मेरे वो प्यारे हैं अपना अपना संतान से वो प्यारा होता है सब माओ प्रिय सब माओ बजाए उस भगवान के हम सब है सब माओ प्रिय सब प्यारे भगवान को भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं बचाओ हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है सब पाप ताप सब शांत हो जाए संसार की जो सेवा करो और भगवान को याद करो बस दो बात और दो ही सामने संसार की सेवा करो आपके पास जो शरीर है मन है इंद्रियां है सब संसार की है तो इनको संपत्ति है घर है सबके द्वारा सेवा करो अरे भगवान को याद रखो अच्युत स्मृति बात है न याद मात्र से इससे स्वर्ण मात्र मुझे सर्व संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है भगवान को याद करते ही जैसे अंधारे में दीपक करते ही मिट्टी का सिर दबाते ही प्रकाश हो जाता है इसलिए भगवान में लग जाए मन तो सब प्रकाश हो जाएगा अंधेरा दूर हो जाएगा इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान अपना है अपना है पिता है हमारा भरता है उनको पिता मानो पुत्र मानो भाई मानो मित्र मानो माँ मानो बाप मानो गुरु मानो भगवान को अपना मान लो संसार अपना नहीं है ये मिलता है बिछुड़ता है वो अपनी चीज नहीं होती जो मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं होता आता है जाता है अपना नहीं होता आरंभ और समाप्ति होती है अपना नहीं होता कारण क्या है कि आप स्वयं मिलते नहीं बिछुड़ते नहीं हो अरे भगवान मिलते बिछुड़ते नहीं हो सदा भगवान सर सर्वशिषाहेश्वर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सब हृदय राजा भगवान सदा साथ रहते होते ही नहीं गलती क्या होती है जो साथ में नहीं रहता उनको तो याद करते हो और एकदम साथ रहते हो याद नहीं करते यही बात है भगवान मेरे, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। मेरे मारे भगवान के चरणों में अपना आप समर्पित कर दो, सब काम बन जाएगा। अब साहब अपने चरणों में अपने को समर्पण कर देना है, सबसे बढ़िया बात है। भगवान को अपना मान लो, संसार अपना नहीं है, संसार की सेवा कर दो। सेवा कर देने संबंध मिटता है, एक बात है। मैं मार्मिक बात है, मार्मिक सेवा करने से संबंध मिलता है। कुछ भी ना है सेवा करे तो संबंध छूट जाता है, चाहे सेवा करे तो संबंध छूट जाता है। अपने कुछ भी ना चाहे सेवा कर देने के बाद, क्यों संसार की वस्तु है वो संसार को देती है। बस लेना क्या है, इसका क्या है, चाहना का ही ईश्वर के। जैसे आप ईश्वर के हैं ऐसे वस्तु में सबकी सब प्रकृति की है। भक्तों के लिए भगवान की है एकदम, और कर्तव्य पालन करो अपने लिए, वस्तु अपनी नहीं है। चाहे प्रकृति की मानो चाहे भगवान की मानो, अपने जहाँ भगवान अपने उसको याद करो, चिंतन करो, स्मरण करो, सब काम ठीक होगा एकदम। नाम जप करो, अभी कीर्तन करो तो भगवान में ही ध्यान रखो। भगवान चेतन सामने रखो, भगवान के हृदय के सामने रखो, भगवान के चरणों में मन रखो। भगवान मारा है यू मानो, भगवान के साथ अपना संबंध है, उस संबंध को दृढ़ मानो और ये भगवान के लिए भजन करो, और अपने आप भगवान की सत्ता में स्थिर रह जाओ। सत्ता एक ही है, जो सत्ता भगवान की है उसमें आप समर्पित कर दो, उस सत्ता में डेरा लगा दो। ये बगाना मैं आपको लगा एकदम, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, सिवाय भगवान के हमारा कोई नहीं है, ऐसा मान करे उसका नाम कर दो करो।